Hold dem helt i ro, dette er et ran. Et ran? Det er et sykehus, jeg har ikke noen penger. Det spiller ingen rolle, bare hold dem helt i ro nå. Nei, nei, nei, nei. Ja, det skal gå fort. Hva sier de? Ikke noe skriking, ikke noe. Hei, vent, han tok, han, søster! Søster! Ja, må de ta det med ro da. Ja, men søster, jeg ble ranet. Ranet? Fikk han med seg noe da? Ja. Hva tok han da? Temperaturen!